Vegeta spowodował poważne zniszczenie na terenie światowego turnieju sztuk walki. Vegeta, nie mów mi. Nie mów mi, że specjalnie dałeś się omamić Babidiemu. Jeżeli bym tego nie zrobił, nie walczyłbyś ze mną. Zabierz nas gdzieś, gdzie nie ma żadnych ludzi. Będę walczył z Vegetą. Chwilka. Jeżeli naprawdę zamierzasz stawić mu czoła, najpierw będziesz musiał pokonać mnie. Goku, który ostatecznie zdecydował się walczyć z Vegetą, odtrącił nawet Kaioshina, chcącego go powstrzymać. Wybacz, że musiałeś czekać. Tak długo na to czekałem. Nie zamierzam dać się zranić i pomóc w ożywieniu Majina Buu. Zakończę to szybko za pomocą mojej pełnej mocy. Zaczynamy. Zabiję cię, Kakaroto. Odliczanie do ożywienia. Zniszcz ambicje Babidiego. Są tutaj. Myślicie, że możecie się przez nas przebić? Jacyś wojownicy Babidiego? Nie mamy czasu na małe płotki. Idziemy. Racja. Chodźmy. Dobra. Jak zwykle nieźle. Są dość pewni siebie. Czy to oznacza, że myślą, iż nie potrzebują już więcej czasu? Zejdźmy na dół do kuli Majin Buu. Zgoda. Co jest? Nie chciałeś szybko skończyć tej walki? Tak się stanie. Yeah! Kakaroto. Nieźle, nieźle, Vegeta. Właśnie tak. Spójrz. Energia Majin Buu rośnie i rośnie. Pozostała jedynie kwestia rozprawienia się z nimi, prawda, Dabura? Rzeczy samej. Wkrótce zobaczysz na własne oczy śmierć Kaioshina. Liczę na to, Dabura. Stawiasz się, Kakaroto? Czy to jest kula Majin Buu? Tak. Straszliwy Majin Buu stworzony przez złego czarownika Bibidiego jest w środku tego. Niewiarygodne. Nigdy wcześniej nie czułem tak olbrzymiej złej ki. W rzeczy samej. Witam. Jak miło, że nas odwiedziłeś, Kaioshinie. Przyszedłem, żeby cię pokonać, Babidi. Cholerny nemezis mojego ojca. Przybyłem także w celu powstrzymania Buu. Niestety nie wydaje mi się, żeby to było łatwe. W końcu jest tu także demoniczny król Dabura. Pośpieszmy się, Gohan. My tu rozmawiamy, a w międzyczasie energia Goku może właśnie zmierzać do Majin Buu. Racja. Będę walczył z Babidim. Co za moc. Vegeta się polepszył. Vegeta. Hmph. O co chodzi? Nie miałeś tego szybko kończyć? To właśnie próbuję zrobić. W taki sposób? To nie jest nawet bliskie upokorzeniu, które czułem. Jeszcze nie. To wciąż za mało. Ja, dumny książę Sajanów, byłem obiektem współczucia wojownika niższej rangi, takiego jak ty. Za ocalenie mojego życia zostaniesz zarżnięty. Rozerwę cię na strzępy. Zaczynając od twoich ramion. Gdzie on jest? Tutaj, Kakarotto. Kamehame, żryj to. Dragon Ball Kai Z. Smoczy kule. Gohan, za wszelką cenę musimy ich pokonać przed zapełnieniem kuli Majin Buu energią. Jeżeli do tego dojdzie, ziemia zostanie natychmiast zniszczona. Racja. Kaioshin. Powinniśmy przenieść się na powierzchnię. Majin Buu właśnie ma zamiar wyjść z pełną mocą. Kiedy to zrobi, dojdzie do dewastującej fali, a ja nie chcę uszkodzić mojego statku. Niech będzie. Ale niezależnie od wszystkiego, pokonamy cię i powstrzymamy powrót Majina Buu. Myślisz, że to będzie łatwe? Pa-para-pa. Zatem Dabura. Tak dla pewności zapytam. Jesteś pewien, że dasz sobie radę z ziemianami? Oczywiście, w końcu już trochę z nimi walczyłem. Jestem pewien, że poradzę sobie z takim ścierwem. Zrób z nim, co chcesz. Możesz go zmienić w kamień jak resztę albo zrobić coś jeszcze gorszego. Dobra. Kaioshin, jestem taki szczęśliwy, że przybyłeś. Teraz mogę się w końcu zemścić. Dawno temu zabiłeś mojego ojca. Musiał być naprawdę nieostrożny. Ale nie pozwolę, żebyś to samo zrobił ze mną. Moje magiczne siły są o wiele większe niż mojego taty. W dodatku jest tu też Dabura. On sobie ze wszystkim poradzi. Jeżeli nie będę ostrożny w trakcie ataku, zostanę zgubiony przez magię. Cholera, pomyśleć, że męczę się z tym gościem. My tu stoimy, Abu dostaje energię. Wścieknij się. Wścieknij się, Gohan. Tato, wścieknij się. Przypomnij sobie walkę z celem i przywołaj całą swoją moc. Jeżeli to zrobisz, nie przegrasz z nikim. Czy ktoś słyszy? Jestem wściekły. Jestem, ale nie jestem w stanie czuć się tak jak wtedy. Jak gdy walczyłem z celem. Będę musiał to zrobić teraz. Stałeś się silny, Kakaroto. Czy to rezultat twojego treningu w zaświatach? Ty też, Vegeta. Jesteś dużo silniejszy niż przypuszczałem. Niemożliwe. Nie tak szybko. Co jest? O co chodzi, czcigodny Babidi? Pełna moc. Osiągnął pełną moc. Majin Buu osiągnął pełną moc. Majin Buu w końcu powraca. Niemożliwe. Jak Goku tak szybko dostarczył mu tyle energii? To dlatego. Tata walczy na poziomie wyższym niż Super Saiyanin. Vegeta pewnie też. A zderzenie ich niewiarygodnych mocy powoduje olbrzymie obrażenia. Cholera. Udało się, Dabura. Tak, czcigodny Babini. Jak to się stało? Jak mogło do czegoś takiego dojść? Kompletnie zepsułem ocenę sytuacji. Majin Buu w końcu zaczyna się pokazywać. I jak skończy się walka Goku i Vegety? Pośpiesz się, Goku. Ziemia jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Pieczęć złamana. Kamehameha ostatniej szansy. Cholera. Nie możemy nic zrobić.